Βλέπω το ραδιόφωνο. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα φιλοξενώ τηλεφωνικά στην εκπομπή μου τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό για να πούμε δύο λόγια για το τελευταίο του βιβλίο, την, όχι, Τα Ανεμόλια, με διόρθωσε και ο ίδιος, Τα Ανεμόλια. Τα Ανεμόλια λοιπόν είναι ένα βιβλίο για την αντρική φιλία και τη φυγή. Μια παρέα φίλων από παιδιά δραπετεύει με ένα ιστιοπλοϊκό στην αρχή του καλοκαιριού, αφήνοντας πίσω για πάντα όλη την προηγούμενη ζωή τους. Μέσα από τις περιπέτειές του ταξιδιού, το πικρό χιούμορ, τα απρόπτα και την παλιδρομική μνήμη του αφηγητή, αναδύεται ο πρόσφατος νεοελληνικός μηδενισμός και η δίνη στην οποία έχει πέσει η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Ανεμόλια, στη γλώσσα του Ομήρου, είναι τα λόγια του ανέμου, τα μάταια, τα ανώφελα. Σε αυτό το μυθιστόρημα που το διατρέχει μία συνεχή συνομιλία με τον ομηρικό κόσμο, ανεμόλια είναι διαφυγή από τον κόσμο της αρσενικής απελπισίας, η απόδραση από την ασφυκτική καθημερινότητα, αλλά και η δίψα για την αναζήτηση της νεότητας και εκείνης της ομορφιάς που καταλύει το χρόνο. Κύριε Ζουργία, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει με μια απόδραση, θα έλεγα εγώ. Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Πείτε μου δύο λόγια. Είναι μια απόδραση, ας πούμε το προηγούμενο καλοκαίρι ή το προπροηγούμενο καλοκαίρι, πάντως κάποια από αυτά τα κοντινά, όπου πέντε φίλοι παιδικοί, εφηβικοί από το γυμνάσιο, αποφασίζουν να αναβλώσουν ένα ιστιοπλοϊκό, να ανέβουν πάνω σε αυτό και να ξεκινήσουν για ένα ταξίδι περιπέτειας, στο οποίο ταξίδι, στις πρώτες σελίδες τουλάχιστον, υπάρχει ο υπαινιγμός ότι δεν θα υπάρχει και επιστροφή. Μέσα λοιπόν από αυτό το ταξίδι, το οποίο μέσα από αυτό το σκάφος το οποίο διασχίζει το Αιγαίο, ουσιαστικά μέσω ενός τρόπου αφηγηματικού, ξεδιπλώνονται οι ζωές των ανθρώπων αυτών τα τελευταία 30 χρόνια, ουσιαστικά από την μεταπολίτευση μέχρι τις σημερινές μας μέρες. Και αποφασίζουν να φύγουν χωρίς να λογαριάζουν συνέπειες, εγώ έτσι το εξέλαβα, αφήνουν πίσω τη ζωή τους. Ακριβώς αυτό. Θέλουν να διαρρήξουν κάθε σχέση με την προηγούμενη ζωή τους, γιατί ο τελευταίος χρόνος, ο τελευταίος καιρός τους ήταν εξαιρετικά ασφυκτικός. Ασφυκτικός λόγω προσωπικών αδιεξόδων, αλλά και μιας γενικότερης κατάστασης που είχε αρχίσει να απλώνεται στην πόλη και στη χώρα τους. Δεν υπολόγισαν τις απώλειες όμως, ούτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Ναι, βέβαια, δεν υπολόγισαν τις απώλειες και μάλιστα κάποια στιγμή θα συμβούν γεγονότα τα οποία στην κυριολεξία θα τους ταρακουνήσουν και θα τους βρώξουν σε αποφάσεις διαφορετικές για τον καθένα. Παρόλο που υπάρχει απώλεια και σωματική, υπάρχει απώλεια και στον έρωτα, το ταξίδι συνεχίζεται. Ναι, το ταξίδι συνεχίζεται. Ίσως θα έπρεπε να πούμε εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι βεβαίως, το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι μια συνολική συνομιλία με τον ομηρικό κόσμο. Και με την Ιλιάδα και με την Οδύσσεια. Αυτό σημαίνεται και με αρκετές ομηρικές λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο, αλλά και με πάρα πολλά κουμπώματα, με πάρα πολλές επαφές με τον ομηρικό μύθο, όχι μόνο με το ίδιο το κείμενο του Ομήρου, αλλά από όλο τον κύκλο τον ομηρικό. Και υπάρχει λοιπόν μια συνεχή συνομιλία, είτε σε επίπεδο συμβολισμών, είτε σε άμεσες αναφορές, διότι η Ιλιάδα με τον επικό της χαρακτήρα και τη φιλία στο κέντρο αφορά αυτό το σκάφος και τους συγκεκριμένους ανθρώπους, η δε Οδύσσια με την περιπλάνηση και με όλο τον αγώνα του ανθρώπου απέναντι στα προσωπικά του τέρατα αφορά ουσιαστικά, ας πούμε, το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Η φιλοδοξία λοιπόν είναι μια συνεχή συνομιλία με τον ομηρικό κόσμο. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία όμως, δηλαδή να γράψετε για μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι τα αφήνουν όλα και φεύγουν? Ξέρετε, αν κουβεντιάσετε με ανδρικές παρέες και αν είναι έτσι αρκετά έτοιμοι να εξομολογηθούν, θα σας πούνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μα αυτό εμείς το σχεδιάζαμε, το λέγαμε, μισοαστεία, μισοσοβαρά, πάντα θέλαμε να κάνουμε μια απόδραση. Εγώ νομίζω ότι η απόδραση σε πολλές περιπτώσεις είναι σύνθετη με τις ανδρικές συνήθειες και με την ανδρική ματιά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα κι εγώ να το παίξω ως μυθιστόρημα. Από εκεί και πέρα είχα το υλικό, το βιωματικό υλικό των δικών αυτό μου φίλων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Ναι, έχω το βιωματικό υλικό των δικών μου φίλων. Βέβαια, τα πρόσωπα των πραγματικών εταίρων των δικών μου δεν ανταποκρίνονται στους ήρωες του βιβλίου. Έχουμε μυθοπλασία στο βιβλίο. Αλλά η όλη ατμόσφαιρα των φίλων έχει μια αντιστοιχία με τα δικά μου βιώματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια αγάπη για τον ομηρικό κόσμο, για τις λέξεις, για όλα αυτά. Και το διακύβευμα λοιπόν της συνύπαρξης αυτών των δύο πραγμάτων είναι το βιβλίο αυτό. Απ' τη μια η συνομιλία στον ομηρικό κόσμο και απ' την άλλη το βιωματικό υλικό της ανδρικής φιλίας και της αγάπης για φυγή. Νομίζω ότι και η γραφή σας έχει επηρεαστεί από τον Όμηρο. Ναι, έχει επηρεαστεί και τα ομηρικά θέματα υπάρχουν και σε άλλα βιβλία μου ως ανοίξεις, ειδικά η Οδύσσια. Από εκεί και πέρα και σε ένα επίπεδο γλωσσικό υπάρχει κάποιο στοίχημα το οποίο έχει να κάνει με τη συνύπαρξη λέξεων ομηρικών οι οποίες εμένα μου φαίνονται απίστευτα όμορφες αλλά οι οποίες έχουν πάψει εδώ και αιώνες να είναι σε χρήση. Κάποιες από αυτές τις λέξεις τις έβγαλα στο φως και τις έβαλα να συγκατοικήσουν και με μια μοντέρνα αργό που υπάρχει σε κάποιες σελίδες του βιβλίου. Ήθελα να δω αυτή τη συναναστροφή και το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά δεν μπορώ να το αξιολογήσω εγώ, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Γι' αυτό νομίζω ότι είστε και υποψήφιο, το βιβλίο είναι υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό, πάντως είναι υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών. Είναι ένα από τα 16 μυθιστορήματα που εκδόθηκαν την τελευταία χρονιά. Και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Το τέλος του βιβλίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με την Οδύσσεια. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο το τέλος, αν μου επιτρέπετε. Μιας και έχουμε φτάσει αρχή, μέση και τέλος, μου έκανε εντύπωση η περιγραφή του ήρωα και ο τρόπος που επέστρεψε. Ο τρόπος της επιστροφής. Ναι. Μόνο που εδώ θα μπορούσα να πω εγώ το εξής, ότι όταν μιλάμε για νόστο, όταν μιλάμε για την επιστροφή του Οδυσσιακού ήρωα, δεν θα πρέπει να την δούμε μονοσήμαντα, ως ένα χαρμόσυνο γεγονός συνάντησης μετά την περιπέτεια, αλλά έτσι κι αλλιώς σε όλη την μεταομηρική παράδοση. Ο νόστος έχει επίσης και κάτι μελαγχολικό. Έχει το τέλος της περιπέτειας και της νεότητας και την επιστροφή σε μια αιστεία ευλογημένη μεν, αλλά μια αιστεία που μπορεί να βγάλει μια πλήξη και μια ανία. Μην ξεχνάτε ότι η Οδύσσεια του Καζαντζάκη ξεκινάει κάπως έτσι. Ότι ο πειρατής κουρσάρος Οδυσσέας, όταν επιστρέφει στην αιστεία και μετά, αποφασίζει λόγω του ότι βαριέται την οικογενειακή ζωή να ξανασαλπάρει για άγνωστους ορίζοντες. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και το τέλος στα ανεμόλια έχει αυτή την αμφισημία, το διπλό χαρακτήρα. Τουλάχιστον στη δικιά μου ανάγνωση. Μπορεί για κάποιους αναγνώστες να μην είναι έτσι ακριβώς. Όχι, νομίζω ότι εδώ συμπίπτουν οι απόψεις μας. Αν και είναι νωρίς, στο μυαλό σας αρχίζει να υπάρχει κάτι άλλο? Εννοείται κάποιο καινούριο μυθιστόρημα? Ναι, υπάρχει ένα καινούριο μυθιστόρημα για το οποίο προετοιμάζομαι κιόλας εδώ και μία χρονιά, γιατί συνηθίζω να διαβάζω και να ψάχνω κάποια θέματα πριν ξεκινήσω να γράψω. Και τώρα είμαι, νομίζω, στο τέλος αυτής της αιτήσης.